Bizlarga dars mujohidlar, afsonamas mujohidlar. Bizlarga dars mujohidlar, afsonamas mujohidlar. Zamonamiz mujohidlari, guvoh bo'lgan o'z qissalari. Islomni izzat va onlari, tarixni bitgandir qonlari. Zamonamiz mujohidlari, guvoh bo'lgan o'z qissalari, Islomni izzat va onlari, tarixni bitgandir qonlari.